Omnes unius, omnes unius, aestimemus assis. Vi vamos, veles reacquemus, rumores vesenum severiorum, omnes unius, aestimemus assis. Soles occidere et predire possunt, nobis cum semel occidi brevis lux, noctes perpetua una dormienda. Soles occidere et predire possunt. Dammin pacem mele, de in decetum, de in me vatra, de secunde tentum, de nos vatra mele, de decetum, de cum mele morta, fecere nos contor, mami nos ega. Nisiamus, aut veces manus, simple gere posse cum tantum sia, tese passe iorum. Dammin pacem mele, de in decetum, de in me vatra, de secunde tentum, Passia. Ile mi paresset eo videtur, ile si passe superare divos, cavisit ens adversus identidem te, spectat et audit dulce ridentem. Misero quod omnis eripit sensus mihi, non si multe lesbian ad spexit, nihil est super mi. Super mi. Lingua se torpete nus sub artus flamma demanant, sonitus vopte ticinant aures, gemina teguntur lamina nocte. Lesbia ila, ila lesbia, quam Catullus unam, plus quam se, atque suos amavit omnes. Nunc, nunc, nunc, nunc, nunc in quadribili sed amic portis. In quadribili sed amic portis. Lumen magnanimi regni ne potes. Omelesbia. La la la la la la la la la la la. Nune sit dicit muliar mea, nune vai male quami. Quami. Nune sit dicit muliar mea, nune vai male quami. Quami. Okay.